că e o dietă bogată în surse de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Dar asta ce e? Calcidin este un supliment alimentar care, grație dozei mari de vitamina D3, ajută la utilizarea corectă a calciului în oase, iar împreună cu vitamina K sprijină menținerea sănătății oaselor. Știi, vreau să mă asigur că le ofer oaselor mele susținerea de care au nevoie. Calcidin, zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale și imunitate la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la orice produs din gama Calcidin. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! PSD își atacă din nou propriul guvern. Liviu Dragnea, în război cu premierul Mihai Tudose, ia în calcul demisia cabinetului dacă PSD-ALDE nu acceptă remanierea 5 miniștri. Nu cred că cine a făcut acest lucru a avut o logică, da? Ăsta e cel mai rău tip de conflict, un pic asimetric. Când celălalt nu are o logică în ceea ce faci. Tu tot încerci ca un om sănătos la cap să vezi ce a vrut să facă. Nu a vrut să facă nimic, doar să facă rău. La această oră sunt programate declarațiile aparatului Cotroceni. Este așteptată prima reacție de la administrația prezidențială. Conducerea PSD se reunește în ședință la 13:30 pentru a discuta soarta guvernului. Am avut birou plin de colegi de piscine de organizație care au venit să-mi ceară să nu plec. Cei mai buni jucători de tenis din România, în frunte cu Simona Halep, cer guvernului să intervină pentru ca terenurile de tenis din cartierul Cotroceni al capitalei, arenele BNR, să fie folosite din nou pentru competiții mari. Eu tot ce-mi doresc este să avem un teren central unde să jucăm și Fed Cup. Când astăzi, pentru o damingeană de ciuică, te bagă în pușcărie, nimeni nu se uită la treaba asta. Cum e posibil așa ceva? Și ar putea fi o zi istorică pentru regiunea spaniolă Catalonia. Liderul regional Carles Puigdemont va vorbi astăzi în fața Parlamentului pentru a informa asupra situației politice actuale. Este posibil să declare independența unilaterală a regiunii, anunță presa locală. Se știe că a fost întotdeauna un adept al independenței, dar nu a precizat în interviurile recente detalii despre planurile pentru Catalonia în viitorul apropiat. Prognoza meteo pentru început. Vremea va fi răcoroasă în aproape toată țara. Cerul mai mult noros în nord-vestul țării, în rest, variabil. Trecător va ploua în Maramureș, pe arii restrânse în Crișana și în Transilvania. La munte, mai ales în Carpați orientali, la înălțimi de peste 1500 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Temperaturile maxime astăzi între 11 și 21 de grade. Cer variabil și în București, cu vânt slab și 18 grade. Ascultați știrile Europa FM. La această oră, declarații programate la Palatul Cotroceni, este așteptată prima reacție de la administrația prezidențială după ce premierul Mihai Tudose a anunțat că nu se mai înțelege cu Liviu Dragnea și că relația lor e tensionată. Mihai Tudose a luat în calcul două variante, demisia cabinetului său, ori remanierea 5 miniștri. Surse politice au declarat pentru Europa FM că în curând premierul va avea o discuție cu președintele PSD, Liviu Dragnea. Premierul aseară la Antena 3. Cred că a ajuns la locul meu unde nu mai poate să existe alb-negru. Lămurirea situației și toată lumea își vede treabă sau ceva trebuie să plece acasă. Așadar, PSD pare că pregătește pentru România o nouă criză politică. Mihai Tudose e supărat că un post TV a prezentat un sondaj de opinie care arată că premierul ar fi scăzut drastic în preferințele românilor până la 27%. Premierul consideră că a fost o comandă pentru că autorii aceluiași sondaj anunțau recent că Mihai Tudose ar avea 48% încredere. Premierul nu crede că astfel de sondaje sunt întâmplătoare acum, având în vedere că relația cu Liviu Dragnea este foarte tensionată. Nu cred că cine a făcut acest lucru a avut o logică, da? Ăsta e cel mai rău tip de conflict, un pic asimetric. Când celălalt nu are o logică în ceea ce faci. Tu tot încerci ca un om sănătos la cap să vezi ce a vrut să facă. Nu a vrut să facă nimic, doar să facă rău. Așadar, premierul propune coaliției de guvernare remanierea 5 miniștri din cabinet, printre ei Sevil Shaideh și Rovana Plumb, considerate apropiate ale lui Liviu Dragnea. Al treilea ar fi Viorel Ilie, iar ALDE sugerează că ar ieși de la guvernare dacă ministrul susținut de formațiune va fi demis. De remarcat, până acum, războiul Liviu Dragnea-Mihai Tudose s-a dus la TV. Ciprian Ioana a urmărit declarațiile. Bă, dacă lucrurile stau așa de rău și guvernul s-a prăbușit, hai să mergem acasă. Nu aș putea spune că suntem într-un moment fericit al relației între noi. Vom face o asemenea discuție. Când vorbim despre toate, bărbătește. Percepția astăzi este că facem scut în jurul unor oameni care au furat planeta. Nu mai poate să existe gri, ori alb, ori negru. Toată lumea își vede treabă sau cineva trebuie să plece acasă. Premierul Mihai Tudose a anunțat aseară la Antena 3 că vizați de remaniere sunt trei miniștri cu probleme penale, dar și alți doi membri ai cabinetului care creează probleme de imagine. Cei cei trei miniștri cu probleme penale sunt vicepremierul Sevil Shaideh, ministrul delegat pentru fonduri europene Rovana Plumb, ambele vizate de ancheta Belina, și ministrul pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, care ar fi fraudat un concurs de angajare. Ieri, surse din PSD vehiculau un conflict între premier și șeful formațiunii Liviu Dragnea. Președintele PSD dezmințea însă acest lucru. Ca să fie așa ceva, trebuie să vedem. Noi tot construim acum și brodăm pe niște zvonuri și pe... Să ne aducem aminte, în luna iunie, după un conflict cu Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu rămânea fără sprijin politic din partea PSD-ALDE, iar cabinetul său era demis prin moțiune de cenzură. Situația de acum seamănă un pic cu cea din iunie, a recunoscut premierul Mihai Tudose la Realitatea TV după miezul nopții. Am avut birou plin de colegi de prișinite organizație care au venit să-mi ceară să nu plec. Situația poate e un pic, cum spuneți noastră, ca acum 100 de zile prin guvernul Grindeanu, numai că e un pic pătos. Atunci mai multă lume cerea să plece, mie mi-au cerut să nu plec. Șeful guvernului a fost întrebat și dacă va demisiona de la Palatul Victoria în cazul în care PSD nu îi va accepta cele 5 remanieri. Dumnezeule, nu pot să-mi asum să merg în continuare cu ceva, ceea ce eu spun că nu merge. Liderii PSD se reunesc așadar la ora 13.30 într-o ședință informală la sediul de pe șoseaua Chiselef, anunță surse politice. Trebuie să decidă dacă se va face sau nu remanierea guvernului, cum a propus Mihai Tudose. Se va discuta și despre neînțelegerile Dragnea Tudose. Corespondentul Europa FM Cristian Citre se află acolo și urmărim situația de la sediul central PSD. Și mai trebuie spus, la ora 15 este programată ședința Coaliției de Guvernare PSD-ALDE. Ascultați știrile Europa FM. Cei mai buni jucători de tenis din România, în frunte cu Simona Halep, cer guvernului să găsească o soluție pentru ca terenurile de tenis din cartierul Cotroceni al Capitalei, arenele BNR, să fie folosite din nou pentru competiții mari. Baza sportivă se află în proprietatea Băncii Naționale de la începutul anilor 90. BNR cere acum peste 30 de milioane de euro pentru a o ceda. Fost tenismen de performanță și proprietarul unor mari turnee internaționale, Ion Țiriac acuză că prețul cerut de BNR este absurd și amenință că va cere justiției să intervină. Anca Grădinaru. Arenele BNR sunt baza în care s-au antrenat până acum mii de copii. Tot aici, după Revoluție, Ion Țiriac și Ilie Năstase au organizat turnee internaționale. Între timp, baza s-a degradat, iar din această cauză, principala competiție desfășurată aici, turneul masculin din circuitul ATP, s-a mutat la Budapesta. Omul de afaceri, Ion Țiriac, spune că dacă în două luni și jumătate capitala nu va avea terenuri moderne, România va pierde posibilitatea organizării și a turneului feminin, care acum se joacă pe un teren improvizat. Simona Halep face un apel către guvern să găsească o soluție. Eu tot ce-mi doresc este să avem un teren central unde să jucăm și Fed Cup și sunt sigură că și fetele vor chestia asta. Publicul ne ajută întotdeauna și ar fi o atmosferă cum am avem și la Cluj când jucăm, de 8.000 de oameni. Ion Țiriac spune că dacă guvernul nu va prelua urgent baza de la Banca Națională, el se va adresa justiției, care, în opinia sa, ar trebui să clarifice și cum anume instituția a cumpărat terenurile de tenis de la Ministerul Sporturilor. Cu 200 și ceva de mii de dolari, oamenii ăștia au cumpărat 17 hectare, mi se pare că sunt cu totul, cu terenul de fotbal, cu absoluție, cu construcții, cu terenurile de tenis, cu nu știu cum. Când astăzi, pentru o damingeană de ciuică, te bagă în pușcărie sau un ministru sau nu știu unde, nimeni nu se uită la treaba asta. Cum e posibil așa ceva? Banca Națională susține că este de acord cu transferul de proprietate către guvern a zonelor destinate sportului. Continuăm jurnalul. În primele 8 luni din acest an s-au născut cu 65.000 mai puțini copii comparativ cu același interval din 2016. Cele mai multe nașteri se înregistrează în iulie și august, iar jumătate din nou născuți au mame salariate. Datele Institutului Național de Statistică prezentate acum de Elena Tudor. Din ianuarie până în august anul acesta s-au născut aproape 124.900 de copii. Față de anul trecut, constatăm o scădere. Sunt cu 65.000 mai puțin bebeluși comparativ cu intervalul ianuarie-august 2016. Cea mai ridicată vârstă medie la nașterea mamelor se înregistrează în București, 30 de ani. Cea mai scăzută vârstă medie a mamelor se înregistrează în Giurgiu, 26 de ani. Cei mai mulți copii se nasc în lunile iulie și august. Aproape 53% din numărul total al bebelușilor au mame salariate. natalitate. Un sugar din trei are mama casnică. În timp ce România se confruntă cu o scădere a natalității, Irlanda și Franța sunt campioane. Cu 14 respectiv 12 născuți vii la 1000 de locuitori față de 10 născuți vii la 1000 de locuitori în România. Suntem la același nivel cu Malta, Slovenia și depășim ușor Ungaria și Bulgaria. Cât despre căsătorii, în luna august s-au înregistrat 23.600 de cununii la oficiile de stare civilă. A fost o creștere cu 2.800 față de iulie. Divorțuri au fost în august 2.500, cu 400 mai multe față de iulie. Fără nicio legătură cu știrea anterioară, informația momentului, președintele Klaus Iohannis a văzut astăzi cu premierul Mihai Tudose, a confirmat în urmă cu puțin timp purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale, Mădălina Dobrovolski. Întâlnirea vine pe fondul crizei politice din PSD după ce aseară premierul a anunțat că ar vrea o remaniere guvernamentală. Vom urmări acest subiect în continuare. Ascultați știrile Europa FM. Ar putea fi o zi istorică pentru regiunea spaniolă Catalonia. Liderul regional, Carles Puigdemont, va vorbi astăzi în fața Parlamentului pentru a informa asupra situației politice actuale. Este posibil să declare independența unilaterală a regiunii, anunță presa locală, ca urmare a votului covârșitor de acum două săptămâni de la referendum. Guvernul spaniol nu va recunoaște o posibilă ruptură a regiunii de Spania. Alexandra Stănescu urmărește situația din Catalonia. Liderul regional catalan Carles Puigdemont va vorbi astăzi în fața Parlamentului după ce ședința de ieri a fost suspendată de Curtea Constituțională din Spania. Se știe că a fost întotdeauna un adept al independenței, dar nu a precizat în interviurile recente detalii despre planurile pentru Catalonia în viitorul apropiat. Posibilitatea unei declarații de independență este prevăzută în legea referendumului ca o metodă a aplicării rezultatelor. Prin urmare, vom aplica ceea ce prevede legea, a spus liderul regional. Totuși, având rezultate covârșitoare ale referendumului la 1 octombrie, în care peste 90% dintre votanți au optat pentru separarea de Spania și sub presiunea străzii, un posibil scenariu ar fi o declarare unilaterală a independenței regiunii. Premierul Mariano Rajoy nu recunoaște însă referendumul și spune că încalcă legea constituțională. Reprezentanta Partidului Democrat European Catalan, Marta Pascal, a asigurat că guvernul va înclina spre o declarație simbolică de secesiune. Televiziunea spaniolă crede că liderul catalan va face un ultim apel către guvernul Rajoy de a accepta o negociere. Vă reamintesc, în ziua referendumului, poliția, la ordinele guvernului spaniol, a împiedicat oamenii să voteze și a folosit violența. 893 de persoane au fost rănite în confruntări. Cel puțin 10 oameni au murit în incendiile care au cuprins suprafețe viticole din statul american California. Guvernatorul a decretat stare de urgență și a dat ordine de evacuare masivă și vă amintesc, în septembrie, Los Angeles s-a confruntat cu cele mai grave incendii din istoria sa. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! FCSB a rămas fără unul dintre jucătorii săi de bază înainte de startul returului în sezonul regulat al Ligii 1. Accidentat la Națională în victoria 3-1 cu Kazahstan, Mihai Pintilie a fost diagnosticat cu ruptură musculară. El va fi indisponibil pentru aproximativ o lună, anunță Digi Sport. În absența lui, Ovidiu Popescu va fi titularizat cel mai probabil în linia celor doi mijlocași defensivi, alături de Dragoș Nedelcu, revenit după o accidentare. Denis Man și Florinel Coman au reluat și ei antrenamentele după ce s-au confruntat cu probleme medicale. La reluarea campionatului, FCSB joacă vineri în deplasare la FC Voluntari, în deschiderea etapei a 14-a. Revelația Euro 2016, Islanda va participa în premieră la Cupa Mondială. Nordicii au învins aseară în ultima etapă a grupelor cu 2-0 reprezentativa din Kosovo și au câștigat grupa în care Croația s-a impus la același scor în Ucraina și a încheiat pe locul al doilea. Turcia, pregătită de Mircea Lucescu, a terminat pe poziția a patra cu o remiză 2-2 în Finlanda. O altă surpriză plăcută de anul trecut, semifinalista campionatului european Țara Galilor va lipsi de la turneul final din Rusia, devansată în ultimul moment de Irlanda, care a învins-o aseară chiar la Cardiff cu 1-0. Gareth Bale a lipsit fiind accidentat. Grupa a fost câștigată de Serbia, care a trecut cu 1-0 de Georgia. În urma rezultatelor de ieri, Slovacia ratează barajul, fiindcă are cea mai slabă linie de clasament dintre cele 9 echipe aflate pe locul al doilea. Diseară se încheie faza grupelor preliminarilor europene. Franța are nevoie de victorie pe teren propriu cu Belarus pentru a fi sigură că nu pierde primul loc în favoarea Suediei, iar campioana continentală Portugalia trebuie să învingă cu 2-0 sau la diferență de 3 goluri Elveția pentru a o devansa în fruntea grupei B.